بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 10 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441 katika hii daura ilmiya nilitaja mwanzo kuwa kile ambacho ni juu yangu ilikuwa ni kusomesha adhkaru sabah wal masa sharh yake tumetanguliza kuzungumzia fadhila za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kisha hii nusu iliyobakia itakuwa tukizungumzia arhamukallah usul manhaj salaf misingi ya mfumo wale wema waliotangulia ama misingi ya da'wa ya ahli sunnati wal jamaa tuishi katika asri ambayo imeenea aljahl كما لفوليزة متومة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتك ألامة ذا قيامة ويفشو الجهل وجينغا وكتفهام ديني الله سبحانه وتعالى وتينيه سانا تكوى واتو هو يفهام ديني الله سبحانه وتعالى kiasi cha kuwa wale ambao watashikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wataonekana kuwa ni wageni wakati huo na ndio ikaja hadithi badaa al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa fatuba lilghuraba na ule ugeni umetokamana na watu kutofahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanapowaona wale walioshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa wawaona ni wageni wakati ile dini walioshikamana nayo ndiyo dini aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mfano leo kuna mambo ambayo watu wayafanya hayako katika dini ni katika uzushi lakini mtu akiambiwa kuwa huu ni katika uzushi dalili kubwa ambayo ataitoa ni kuwa lakini tulipata babu zetu wakiwa kama hivi na babu yake pengine ukihesabu miaka kama 100 huko nyuma alikuwa hayuko tumpe 200 alikuwa hayuko hapo sisi hatuzungumzii dini ya miaka 200 wala miaka 100 sisi tuzungumzia dini ya zaidi ya miaka 1400 huko nyuma Asa sijui wapima vipi wewe ni ipi ya zamani hii yako ya enzi za mkoloni ama hii ambayo ni enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam ipi ambayo ni ya zamani zaidi Asa kuna watu ambao dini yao imejengewa na mambo yaliyotungwa na watu miaka 200-150 iliyopita wakiambiwa watu wa hoja ya zama ambazo ni miaka 100-200 iliyopita. Lakini sisi tuzungumzia hoja ya miaka 1400 na huko nyuma. Ndio zazungumziwa hapa. Kwa mtu asiseme kuwa hii ni dini mpya, yako wewe ndio mpya miaka 150-200. Dini ya Ahlus Sunnah ina zaidi ya miaka 1400 iliyopita wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundisha masahaba wake. Sasa leo acha nizungumze kitu naomba tuweke kando taasub. Wakati mwingine huwa mtu mtaasib paka hataki kusikiliza. Akajifunga akili yake ikawa hafahamu haki. Sababu tayari ameshajenga. Ameshajenga msimamo. Lakini naomba leo nitazungumza makini sana. Taratibu. Wesikiliza makini, kisha uone hawa watu wanaosema wao wajiita masalafi ahli sunna kweli wako kwenye haki hawa? Mimi na wewe sote tuna haki ya kuuliza hili swali, ili tusije tukapotezwa. Lazima tuifuate njia ya haki ya usawa, sababu Mtume wa sallama ametoa maneno makali, lau kama Waislamu wataketi wayazingatie. Wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida, huu umma utagawanyika makundi 73 yote motoni isipokuwa kundi moja pekee yake. Haya maneno ya Mtume sana. Wale wanaosema kuwa hakuna Waislamu kitu kimoja, haya maneno ya Mtume sana mtapeleka wapi? Usiseme maneno ya kubabaisha babaisha hivi ukataka kufunika funika mambo ambayo tayari yako, huwezi kuyakimbia yako, lakini jukumu lako wewe kama Muislamu ni kuwa utafute, je, hili kundi moja lilokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lipi? Mtafungua mazungumzo yangu na maneno ya Imamu Ahli Sunnati wal Jamaa al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ana risala yaitwa Usulu Sunna. Imam Ahmad ana risala yaitwa Usulu Sunna. Katika ufunguzi wa hii risala asema maneno haya, naomba msikize vizuri eh. Asema maneno haya: Usulu Sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi. At-tamassuku بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كشكمانا نيالي وليكوانايو مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم نكويق واو وترك البدعي نكواك أزوش كتكدين وكل بدعة ضلالة. Na kila uzushi katika dini ni upotofu. Watarku al-khusumati, na kuacha mizozo. Waljulusi maa ashabi al-ahwa, na kukaa na watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao, yani watu wa bid'a. Watarku al-mirai wal-jidali wal-khusumati fi dini, na kuacha mijadala na mizozo katika dini. Ushajua njia yako hii, fuata. Haya ni maneno ya Imam Ahmad. Kwa hivyo al-Imam Ahmad atuchorea njia wazi hapa, na maneno yake haya yameegemea katika dalili za Qur'an na Sunna, kuwa misingi ya sunna kwetu sisi ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwaiga masahaba. Sasa hawa tunaowaiga wako vipi? Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kama ilivyo katika Sharh Sunna al-Baghawi, na hii athar ni sahih, nasema: man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Ikiwa kuna mtu ataka kumwiga mwenzake, basi awaige wale ambao tayari washakufa, walikufa katika haki, hawakupatwa na fitna yoyote, waige hao. Nani hao ambao washakufa unaowakusudia Ibn Mas'ud tuwaige na kuwafuata? Qala: ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhihi al-umma, walikuwa wao ni wabora katika huu umma. Wa abaraha quluban, hakuna nyoyo za watu wema kama wao, nyoyo zao zilikuwa safi kabisa. Wa a'maqaha ilman, na vile utakavodai wewe una ilmu, huwezi kufikia ilmu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yao ilikuwa na kina kirefu mno. wa aqallaha takallufan, na ilmu waliokuwa nayo walikuwa ni watu waliokuwa mbali kabisa na kujikalifisha na kufanya ghulu katika dini, hawako kabisa katika hayo. Qaumun, ni watu ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, Allah amewachagua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wacha niwavute hivi kidogo kisha tutarudi tena hapa, wengine waweza kulala hapa. Mkitaka kujua mfano kwa kuwa hawa masahaba wamechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, chukulia mfano wa sahaba Abu Dujana radhiyallahu anhu wa arda. Ndio mfano miili mitatu ya masahaba, kisha utizame, utasema kuwa hawa watu kweli Allah amewachagua. Abu Dujana radhiyallahu anhu, katika vita vya Uhud, Mtume sallallahu alayhi wasallam alinadi na kusema, shika upanga wake akasema, man ya'khudhu hadha sayf bihaqqihi, nani atakayeuchukua upanga huu wangu kwa haki yake. Kwa kweli sahaba yeyote aliyokuwa pale au na fakhri kuwa apigana na upanga aliyopewa na nani, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja atakaye. Kwa hivyo akawa mtu akija pale autaka ule upanga, mtu msalama hampi ule upanga, la, kwa sababu hawezi kuchukua akaupa haki yake. Abu Dujana kabla ya kwenda yeye akasema, ya Rasulullah, ma haquhu, kwani haki yake huo upanga nini? Akamwambia, apigane akate kate watu mpaka upete upanga, upanga upete hivi namna atakavyopigana yule mtu. Qala ana ya Rasulullah, nipe nitakuonyesha mimi huo upanga, nipe nitaupindisha kwa namna nitakavyokata vichwa hawa katika hivi vita. Huyu sahaba akauchukua ule upanga, kisha alikuwa na ada yake, ana kitambara chake chekundu akakitoa mfukoni akakifunga kichwani, kisha akaanza kutembea huko kujifurisha katika safu. Ansaru wakasema, mbona sawengi katika Ansaru kile kitambara kikiweka kichwani ule bwana, ujue leo hivyo vita vitakavyopigwana vya ajabu sana. Akauchukua ule upanga akaanza kutembea akijifakhiri kwa ule upanga aliobeba radhiyallahu anhu warda. Mtume sallam akamtizama akamwambia, hadhihi mishya yubghidhuha Allahu wa rasuluhu, huu mwendo huu Allah na mtume wake auchukia, illa fi mithli hadha almawdhi', isipokuwa mali kama hapa. Sio kwa mbele ya makafiri wao. Akawa yuwatembea akijifakhirisha. Ule upanga akaupa haki yake, akakata kata watu mpaka ule upanga ukapeta. Na balaa ilipozidi katika vita vya Uhud, Abu Dujana radhiyallahu anhu wa arda, mmoja katika masahaba sema, raaitu Aba Dujana radhiyallahu anhu, mimi muona Abu Dujana katika vita vya Uhud akiwa amhami mtume za sallama asidungwe na mishale, mgongo wake kal qunfudh. Unajua qunfudh, kidungu Maria, alikuwa kama mfano wa kidungu Maria alivyodungwa mishale kwenye maungo yake, ili mishale yasimguse mtume za sallam, na akasalimika, hakufa katika vita vile. Sasa hebu wewe waweza wewe ukadungwa kijembe tu, kijembe tu. Sasa ukiambiwa hawa watu wamechaguliwa, wamechaguliwa kweli, hawa walikuwa si watu wa mchezo, hawa walikuwa wamechaguliwa kuwa huyu na huyu na huyu, hawa wataketi na mtume wa sallam karibu, hapo si watu wa mchezo. Ukisoma tarehe ya masahaba, wallahi hakuna sahaba isipokuwa tarehe yake ya ajabu sana. Kila unayemsoma waona mambo ambayo huwezi we kuyafanya, huwezi kabisa kuyafanya waliofanya masahaba. Hebu tuchukulie mfano mwingine. Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu arda. Huyo sahaba juzi juzi kulikuwa na mtu ankimbia akasema amvunja rekodi ya ulimwengu sijui kukimbia chini ya masaa mawili, sio? Mkenya yule Kipchoge sijui. Chini ya masaa mawili amekimbia sijui kilomita ngapi? Ha? 45 42. Sasa wajua watu wazungumza, sije mtu akaona kama ambaye mimi nazungumza kitu khayali. Ya imethubutu katika Bukhari na Muslim, na wewe nenda kaangalie, kamsome Salama ibn al-Aqwa. Salama ibn al-Aqwa alikuwa akikimbia akimshinda farasi mbio. Sasa huyu akikimbia kwa masaa mawili, mfano binadamu wa sasa, sio? Aonekana yenda mbio. Katika mojawapo wa vita yeye alikimbizana na watu kuanzia alfajiri mpaka usiku, na wale wako juu ya ngamia na farasi na yeye kwa kwenye miguu akimbia hivi, wakisimama asimama, wakienda yuenda, mchana mzima kuanzia alfajiri akimbizana na watu. Ya adu, akimbia kwa miguu yake. Kisha basi huku kukimbia si ajabu, la ajabu zaidi ni kuwa yuakimbia huku yarusha mishale. Yaani kama amesimama tu yarusha mishale huku huku yuenda mbio na wale wako juu ya farasi. Na aliwatesa, aliwatesa wale waliovamia Madina, wakachukua wale wanyama waliochukua wakao waacha nyuma wale wanyama, mpaka mizigo yao watupa nyuma, mpaka mwisho wamefika mahali wamechoka. Jamaa mmoja pita, mna nini, mbona mmonyesha muntabu hivi? Sema ah, kuna jamaa yule kule juu yuko juu ya mlima pale shum, yule jamaa nuksi kweli kweli, siku nzima tupeleka mbio yule mpaka sasa. Yule bwana anamwambia, si watu wanne tu wapande kule juu wakamuue tu basi. Kweli wale jamaa wakapanda mpaka wakafika mahali Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu yuwaona, wamsikia na wao wamsikia, yani wasikiana hivi sauti zao. Akawauliza, ataarifuna man ana? Sahaba wauliza, mwanijua mimi nani? Ana Salama ibn al-Aqwa, mimi naitwa Salama ibn al-Aqwa. Wallahi sijui nina mishale mingapi hapa nyuma, ni kile chombo cha mishale, hakuna mshale nitautoa nitamkosa mmoja. Kila nitakautoa mshale nitaua mmoja, sijui sasa kama itakuwa imepungua yule atakayebaki ya mwisho tutaminyana, lakini nikitoa mshale hapa nawahakikishia nitawaua mmoja mmoja. Kwa hivyo rudini kule tu, yani kama tufukuzane hivyo hivyo tu, msije huku kwangu, twende hivyo hivyo. Salama al-Aqwa, wale jamaa wakamwambia ni kweli, kwa sababu washamuona hivyo, hizo mbio zote kutoka asubuhi na akiwapiga wengine, amewaangusha wengine, wakajua ni kweli, wakaregea. Basi bwana hao wakatoka karudi zao chini, ikawa watu wafukuzane tu vile vile, lakini hatumwezi vile, hatumwezi hivi hivi. Unaona? Sasa hii ni baadhi ya mifano ya namna gani walikuwa hawa masahaba, namna gani walikuwa ni masahaba ambao Allah amewachagua, Allah amewachagua. Subhanallah. Yaani ukiangalia mfano wa kina Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib na wengineo katika masahaba, na mambo waliyofanya katika hii dini, hakuna asri ishawahi kupita kuanzia kuumbwa kwa Adam mtu wa kwanza mpaka asri ya masahaba mtu Muhammad sallam, hapajatokea jaili kama mfano wa masahaba mtu Muhammad sallam. Masahaba wa mitume wote waliopita, yani wale waliokuwa nao mitume wote waliopita, hawawezi kufikia masahaba mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata kidogo. Na ni asri ambayo imepita, kama wanavyoita ni golden era, haitarejea tena ile asri, haitarejea tena. Kwa ukiambiwa wewe iga masahaba ni watu wa aina hiyo, Ibn Mas'ud asema qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiihi sallallahu alaihi wasallam, Allah amewachagua wale kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. wa naqli dinihi, na kuinukulu na kuipokea dini ya Allah kutoka kwa Mtume sallama kuifikisha kwa umma. Hivi nyinyi mfikirie ingelikuwa sisi ndio tumepewa jukumu la kubeba dini ya Allah kuifikisha, tungeweza? Watu hawana himma ya kutafuta ilmu, himma hakuna ya kutafuta ilmu isipokuwa chache, kwa mbali tena. Haswa katika asri hii tunaoishi, watu wamekuwa wavivu kutafuta ilmu. Leo misikitini kuna madarasa, watu wasoma, chapita kitabu cha kwanza, chapita kitabu cha pili katika fani mbalimbali, na kuna mtu yuwapita tu pale pale, pengine labda asafiri ende mahali fulani, ambiwa ah, kuna darasa sisi tuwasikiliza huwa. Ah, mimi naishi pale tena msikiti wangu, hata siku moja hana wakati ya kukaa kusoma habari yani. Sasa ingelikuwa huyu ndo anaambiwa bebe dini, angebeba nini? Angebeba viazi huyu. Si dini, dini hawezi kuibeba huyu. Hawezi kubeba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tizama masahaba walikuwa vipi? Kiasi cha kuwa ikiwa sahaba ameshughulishwa, Umar al-Khattab alikuwa na jirani yake, wakipishana siku moja moja kwenda kwa Mtume sallam. Kwa nini? Kwa sababu wana shughuli zao. Umar al-Khattab, wewe nenda, mimi nitashughulika katika shughuli zetu sote wawili. Aenda yule kile kinachosomeshwa kule, jioni wakionana amwambia leo kumezungumzwa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Kesho Umar ndio yuenda radhiallahu anhu warḍa. Aenda yeye yule mwenzake ashughulika na kazi. Wakirudi jioni, leo basi kumezungumzwa kadha wa kadha wa kadha. Hirs waliokuwa nao ya ilmu, Allah amewachagua kuibeba dini yake kuifikisha kwa umma. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim, basi na nyinyi jifananisheni na tabia zao na njia zao kama walivyokuwa na nyinyi kweni. Fahum kanu ala alhuda almustaqim, walikuwa katika uongofu ulionyoka, walikuwa katika njia ilionyoka. Haya maneno ya Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja alfirqatu an-najia aliulizwa, man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alayhi wa ashabi, yale nilionayo mimi leo na masahaba wangu. Ilikuwa yatosheleza kusema mimi ni uongofu alikuja na Mtume akasema na masahaba wangu. Kwa ikiwa waitaka njia sawa, ni kuwa uwaige masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanafunzi wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tukizungumza kwa kifupi almanhaju salafi, najua ile neno ndo la washtua, basi tukitajwa salafi watu watatemeka. Si jambo kubwa. Salaf ni wale wema waliotangulia, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu salafi maana yake ni anayejinasibisha na nani? Na masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna ubaya gani kujinasibisha na masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna ubaya wote. Lakini namna watu walivovisha watu kasumba mpaka mtu aona haya kusema yeye salafi. Tayyib, manhaju salaf, tukizungumza kwa ufupi nini huu mfumo wa salafu salih? Manake mimi nishaona mpaka wengine wafanye istihza. Wewe ukiona kijana leo manhaj, manhaju salaf, manhaju, hata hajui maana manhaj nini. Nani anakuambia aelewe maana manhaj nini? Aelewa, labda wewe huelewi. Manake kuna watu toa hutuba za Ijumaa, pia kwenye hutuba asema makundi yamekuwa mengi, hata hatujui nani yuko kwenye haki. Sasa watolea nini khutba? Wewe upoteza watu, manake wewe mwenyewe hujui. Don't follow me, I'm lost too. Sema hivyo. Zamani kulikuwa na magari yaandikwa hivyo. Yaani usinifuate mimi pia ninapotea. Wewe watakikana uijue njia ya sawa ni ipi. So uwezi wewe kuongoza umma wakati wewe hujui usawa uko wapi. Sasa hii manhaju salaf nini? Kwa kifupi, هو المنهج الذي لا يقدم ولا يؤخر إلا بدليل. ni mfumo ambao hautangulizi chochote wala haurudishi chochote nyuma, haucheleweshi chochote isipokuwa kwa dalili. ولا يقبل ولا يرفض إلا ببرهان شرعي, wala mfumo huu haukubali wala haukatai isipokuwa kwa hoja za kisheria. Kiufupi yani kwa lugha ya kueleweka ni qala Allahu qala rasuluhu, ni maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallam. Kisha maneno ya Allah na ya Mtume sallam kwa ufahamu wa nani? Wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hii ndio manhaju salaf. Sasa pengine labda niulize mpaka hapa nilipofikia, hivi kuna makosa yote katika mtu kufuata mfumo huu? Kuna mtu labda aona kuna makosa atukosoe sasa hivi, aseme haifai mtu kuwafuata salafu saleh, haifai, atuambie sasa hivi, kisha atoe hoja, kisha atuambie tumfuate nani ikiwa si hawa. Sasa hivi atuambie kuwa hivi unavyozungumza wewe makosa, usawa ni kuwa sisi tumfuate fulani, tusiwafuate masahaba wa Mtume sallam. Kuna mtu aweza kukosoa hapa? Na ndio maana ukawaona ahlul bid'ah wote kwa pamoja wameungana dhidi ya watu wanaolingania katika hii manhaj, si kwa hujja, kwa buhtan, kwa uongo tu, kisha mtu azungumza kuwa huyu muongo, anazungumza masalafi, aweza kusema masalafi waongo, lakini yeye anachokizungumza uongo mtupu, sheikh, na kubandika uongo kwa manhaju salaf. Wameshindwa kuikosoa hii manhaji, haikosoleki. Na mara nyingi tumewaambia, mara nyingi kila ambaye aona kuna kosa lolote katika huu mfumo ajitokeze aseme kuna kosa hili na dalili ni hii hapa, basi sitafuata. Qala Allahu qala rasuli, hapa dalili, basi sini haki, lazima uifuate kwa yule atakayekuwa amekuja nayo. Hata angaliwa sura yake, maadamu amekuja na haki itafuatwa. Katika fadhila kubwa zinazopatikana kwa mtu mwenye kufuata hii manhaji, tamalizia, Yahya ibn Aun rahimahullah, kama alivyotaja Imam Dhahabi katika Siyar A'lam an-Nubala, qala, asema, دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض. سمع نلينجيا بموجنا سحنون كوا ابن القصار أكيو نمغونجوا كوا بموجة سوتي باري. فقال ما هذا القلق؟ أكمنبيا ابن القصار يعني سحنون من ابن القصار mbona waonyesha una wasiwasi, wasiwasi wako ni wa nini? Qala lahu, akamjibu akamwambia, almautu walqudumu ala Allah, nina wasiwasi mauti yashanifikia, naenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nitamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Pamoja na wema waliokuwa nao, lakini walikuwa wakijidhania vibaya nafsi zao. Qala lahu suhnun, سحنون كما بيا، ألست مصدقا بالرسل؟ يا ويوي هو صدقيش متومي و الله، هو مين متومي و الله، والبعث والحساب، والبعث والحساب، نكووات وتففولي ونواتيسابي و والجنة والنار، نبيبو نموتو، كونيما هو مين بيبو نموتو، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، na kuwa wabora katika huu umma, yani bimaana baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar kisha Umar. Wal Qur'anu kalamullahi ghayru makhluqin, na kuwa Qur'an ni maneno ya Allah haikuumbwa. Wa anna Allah yura yawmal qiyama, na haya yote ni katika misingi ya manhajus salaf. Yote haya nawataja ni misingi kuwa Allah ataonekana siku ya qiyama. Wa annahu ala al'arsh istawa, na kuwa yuko juu ya arshi yake. ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا, نهوتوكي نجي طاع يا فيونغوزي كوبانغا حتى وكيفان يظلم. هيا يوتي هيا كوني وهو ياميني. قال إي والله يوتي هيا ياميني سين شكنايو. قال مت إذا شئت, مت إذا شئت. ساسو كتاكا كوفاتو يهونا نينو ما دام هيندو اتكادياكو كوفاتو ويندر. Hakuna wasiwasi, wewe kufa tu. Ukifa katika hali hii uko katika khairi. Ukifa na wewe wafuata mfumo wa wale wema waliotangulia uko katika khairi kubwa sana. Kwa hiyo fadhila kama hii kweli mtu ataiacha eti kwa sababu fulani wasema. Kuna watu wakisimama wakizungumza tu, yani ni kama wana maradhi yaitwa kutukana masalafi. Kuna maradhi, kuna watu wana maradhi, yani akisimama hata akazungumza kuhusu somo, inshallah azungumza kuhusu ibada yote nyingine, pale pale katikati hivi vijisalafi hivi, hivi vijisalafi. Ewe baba, wankufanyaje hao? Mwiba wako. Maneno kama haya hawataki kuyasikia. Sasa kwa nini ubebe chuki yote? Usibasi wewe pia uwe salafi, ufuate huu mfumo wa khairi na manhaji hii ya khairi, fuata. Lakini kibri, kibri katika vifua vyao. Alafu uzuri wa huu mfumo huu alhamdulillah ni kuwa hawa tulabu ilmu walioenea kila mahali si eti wazungumza mazungumzo yao wao. Nafikiri tumekaa hapa mwaniona nasoma kwenye kitabu mwanzo paka mwisho, tusoma maneno ya salafu salih al-imam Ahmad ibn Mas'ud, tusoma maneno ya Allah kabla hapo, maneno ya mtume sallam, maneno ya salafu salih ndio yanayosomwa hapa. Lakini jamaa huwa hawasemi hivi. Sasa wacha tumkosoe al-imam Dhahabi hawasemi hivi, au tumkosoe ibn Mas'ud hawasemi hivi. Yule ansema sisi tunaoyasema tumianukuu kutoka kwa wanawavioni, kutoka kwa masahaba, kutoka kwa watu wa kheri huko nyuma. Sisi kazi yetu kunukuu kufikisha kwa watu. Bas. Sasa watu wataka haya, fuateni. Hamtaki, basi ni wewe na khiari yako man. Lakini ujue utakwenda kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yako. Lakini hii ndiyo haki, hakuna nyingine isipokuwa hii haki. Kwa huu ndiyo mfumo aliotuamrisha Mtume wa sallam kufuata. Sasa wewe jipime dini yako iko sawa na dini ya masahaba. Ikiwa iko sawa alhamdulillah, endelea. Lakini ikiwa mfumo wako wapendua pendua, alafu wataka wewe pia ulazima ulazima kwa kata ya sunna, wajidanganya nafsi yako. Yatosheleza mtu kwa mfano kusoma vitabu vya aqida vilivyoandikwa na immatu salaf, vitamuongoza katika hii manhaji. Kwa mfano usulu sunna lilimami Ahmad, soma hii risala. Tena miongoni mwa sharha nzuri, sharha Sheikh Rabia hafidhahullah, soma kwa mfano. Kisha uangalie mfumo wa salafu kwa wapi, ujiangalie kuna misingi mingapi wa khalifu, jitengeze bas. Kisha pole pole uanze kusoma, kama kwa mfano sharh sunna lilbarbahari, pale ameweka mfumo wa salafu vizuri sana. Sharh sunna lilmuzani na wengineo katika ulama usalaf waliandika vitabu vya aqida, wakaweka wazi misingi ya ahli sunnati والجماعه كتب كتاب اليوم من تسمعني هابا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيك.